Music, it's our life. Is the most important thing. Music, it's our life. Is the most important thing in life. Näin käynnistyy Radiomafian tiistain taasilla ensimmäinen tunti. Äänestä tämän elokuun viimeisen tiistailla aikana perinteisesti Day Orchida 9-10, Bob Jones 10-11, DJ Dizzy 11 puolen yhä ja Charles Peterson lopettelee tuossa aamu kahden aikoihin. Tänään tällä ensimmäisellä tunnilla tulossa hieman tavallisesta poikkeavaa soundia, vaikka tunti kerran kuukaudessa on Trance-levyllekin melko lailla vähän ja joka kuukausi paljon hyvää laadukasta elektronista tanssimusiikkia soittamatta. Ja tänään keskitytäänkin tuon Trance-skenen ulkopuolelta tulevaan matskuun. Tulossa kaikkia New Schoolin, breakbeatin, housen, teknoa tuollaisen kummallisen saksalaisen elektrohousen väliltä. Ohjelma starttaa Lee Combsin New School breakbeat remixillä brittiläisen kitarapop-bändin New Orderin uudesta sinkusta Crystals, joka on ensimmäinen sinkkulohkaisu bändin 8 vuoden jälkeen ensimmäiseltä albumilta. Sinkun Triple Vinyliltä löytyvät myös Bedrock ja John Creamerin remixit, mutta ainakin minusta tämä Combsin remix on ainoa, joka tuolla hyödyntää tämän mainon pop-biisin elementtejä. Eli New Order Crystals, josta Lee Combs remix. We'll be right back. Shouldn't be We'll be right back. Radio Mafian tiistain tanssilassa Cosinin Hide You. Vihdoinkin yli puolen vuoden odottelua hypeämmin sen jälkeen julkaistu laittoman bootleg. Bootlegina alkuun saanut remix bristolaisen drum and bass trion sinkusta. Äsken kuultiin Fatelessin taustavoimien Rollo ja Sister Blissin remix. Suurinta mielenkiintoahan on herättänyt amerikkalaisen John Creamerin tribaalimpi, tiipimpi versio, joka oli tällä hetkellä suljettuna olevan New Yorkin Philo Clubin Sasha ja John Dickwoodin residenssin suurempia anthemeita tämän vuoden keväänä. Ja ennen tuota Cosinia kuultiin Born in the 70s nimeä kantavan tuottajan remix vanhasta 70-luvun diskobiista Feeling Sorry. Biisi, jota muun muassa Paul Van Dyke on viime aikoina soittanut hyvinkin tiuhan. Ja tässä seuraavaksi tulossa tämänkin sen yksi suurempia Ibiza-hittejä. Raven Maisen nimen alla brittiläisen Dave Leen tuottama Queen ja Simple Minds ja samplaava Real Life, joka ilmestyi hiljattain Minister of Soundin Ruling. Labelilla on ollut Ibizan Space ja Pachan kaltaisten klubien voimasoitossa ja kesän alusta saakka. Näiden perinteisempien brittituotantojen jälkeen tulossa hieman mielenkiintoisempaa soundia. Tämän kesän Berliinin Personalisen oma soundisen klubiskenen parhaimpia paloja muun muassa DJ Woodilta ja Lexiltä, jotka on kenties useimmille suomalaisille suhteellisen tuntemattomia nimiä, mutta jotka Saksassa nauttivat huomattavasti suurempaa suosiota ja arvostusta kuin ketkään Global Underground Day tai Creamin tai Ministerin residentit. Mutta tästä jatkaa Raven Mines ja Real Life. We'll be right back.

David Lean, Raven Meisel nimenomaan tuottamasta Real Lifeista jatkuvat tämän kesän Berliinin voimasoitot Kisogramin If I Had Known This Before ja DJ Lexia Autotunen Shibuya Love. Loppuisi tästä tiistain tanssilla ensimmäistä tunnista onkin sitten teknosävytteisempää. Nyt siirrytään Berliinistä Barcelona ja Ibizan rankempaan soundin. Serial Killer labelille ilmestynyt DJ Pipin Feel It, josta kuullaan Francisco Farfan remix. Ja Pipistä jatkavat sitten kaksi saksaskeinen viime aikojen klassikkoa, DJ Rockin Cycle Sluts ja Alter Egon Betty Ford. Molemmat muun muassa Sven Veitin ahkerassa soitossa olleita raitoja. Ja ohjelman päättää uusi Chemical Brothers sinkku Afrika. It's a joy that we have inside. Music is the most important thing in life. In life, in life, in life, in life, in life, in life, in life, in life, in life, in life, in life. Just feel it. Music, feel it. It's our life. It's a joy that we have inside. For those who understand, music, it's our life. It's a joy that we have inside. Feeling is the most important thing in life. Music in life. In life, music, in life, talk about feelings, talk about feelings, talk about feelings, talk about feelings. näin alkaa taas kuukauden viimeisen tiistain tanssilla on ensimmäinen tunti olla paketissa. Tänään se on ollut poikkeuksellisesti teknompaa, housempaa tai muuta vaan hieman vaihtoehtoisempaa. Minulle voi mielellä lähettää palautetta, oliko tämä virkistävää vaihtelua vai aivan täyttä roskaa. Sähköpostitse osoitteeseen orkkidaatappelsini.net eli orkkidaatappelsini.net. Ja ohjelman biisilistathan löytyvät Radio Mafia Club Unityn www-sivulta osoitteesta www.yle.fi/radiomafia sekä www.clubunity.org. Ensi kuussa palataan sitten musiikillisesti taas perinteiselle transelinjoille. Minä olen Dave Orkkina, toivotan mukavaa loppuiltaa. Yeah. It began in Africa. It began in Africa.